आपत्ति अधिकार कथा शुरू से अभी कितने तक सत्र आठ सत्र दिगर नलुगपत्ति अनु अनु अलुग फॉक फ्योर नेतरसाम हो गया था नहीं हुआ था फक फ्योर अन्यतरस्याम फक और फ्यू यूनिलुक शब्द से युवार्थ में जो प्रत्योष्का लुक होता है यूनिलुक इति नित्य लुकी प्राप्त विकल्पार्थम सूत्रम तो युवार्थ में फक फ्यू प्रत्यय का लुक कात्यायन से छात्रा कात्यायन से छात्रा कौन से यूनिलुक क्या करता है यूनिलुक पहले युव प्रत्यलुप करता है पर में क्या चाहिए अजादि प्रत्यय पर होने पर अजादु प्राक दिव्यते पर होने पर युवा प्रत्यय का लोक है तो यहाँ तस्दम छत्य छात्रार्थ में प्राप्त है कात्यायन से छात्र कात्यायन शब्द कैसे बनेगा कतस्य गोत्रापत्यम कात्य कात्य बनने के बाद फिर कतस्य युवापत्य कतस्य युवापत्य हो जाएगा यंश्च यंश्च कौन से फ कौन से बन गया कात्यायन फक प्रत्यांत है आगे जो तस्दम इत्यर्थ में छ प्रत्यय है वृद्धा छ वृद्ध संज्ञा है कात्यायन की किस सूत्र से वृद्धि चादि तद वृद्ध तो छ प्रत्यय होने पर यहाँ जो पहले प्रत्यय हुआ था फक उसका लोप हुआ विकल्प से लुक हुआ नित्य लुक प्राप्त था लोप हुआ विकल्प से लोप होने पर कत का चला गया फक चला गया और क्या रहा कात्य कात्य क्या गया यश च लोप यकार का लोप करने के लिए आपत्य सच तथित नाती तो बन गया कातिया बहुचन और जो लुक नहीं हुआ तो कात्यायन शब्द छ प्रत्यय हुआ छय यश चलोप कात्यायनिया बनिया यस्क से अपत्यम यास्क यस्क शब्द से शिवादि अण हुआ उसके बाद तस्य अपत्यम युवार्थ में अणोद्वच सूत्र से हो गया फिय फिहन पर क्या रूप बना बनेगा यास्कायनि बना फिर तस्य छात्र अर्थ में वृद्धा छ फिर प्रत्यय हुआ छहन पर यहाँ फिय फिय किस सूत्र से हुआ था और लुक हो जाएगा विकल्प से लुक पक्ष में बन जाएगा यास्क या यास्क पहले बना था यास्क तो आगे फिर लुक हो गया तो यास्क करे ये तस्य इदम से छ को यह हो गया यश से चलो को यास्क या और लुक नहीं होगा तो यास्का यनिया यनिया में न कहाँ से आ गया यास्का यनिया आयन किसको हुआ था फ को आयन होता आयन का नकार आयन एन यास क्या आयन नी नी में ई कहाँ से आया फिया बुद्धा छ यास क्या आय नी यह में छ प्रत्यय है किस सूत्र से छ हुआ तस्यापत्यम षष्ट्यंतात् कृत संदेह समर्थाद अपत्यर्थ उत्तः वक्षमानाश्च प्रत्यय वासी षष्ट्यंतात कहाँ से आया तस्य है अपत्यम है प्रथमांत क्यों नहीं अपत्यम तो प्रथमांत है हाँ समर्थानाम प्रथमाद प्रथमाध्याय प्रथम तस्य है तो उसे षष्ट्यंत से होगा प्रत्यय कृत संदेह ये कहाँ से आया समर्थान समर्थ समर्थात प्रथमात समर्थ है सामर्थ्य क्या है एक कार्य हुआ सामर्थ्य नहीं परिनिष्ठित व्याकरण संस्कृत कृत संधि कार्य समर्थात फिर आ गया कृत संधि तो आ गया फिर समर्थात कैसे समर्थ पद विधि ही ये पद विधि है। तद्धित प्रत्यय सुबंत से होता है या प्रातिपदिक से होता है? सुबंत से अधिकार है ज्ञा प्रातिपदिका, तो प्रातिपदिक से होना चाहिए। सुबंत से क्यों होगा बोलो? ज्ञा प्रातिपदिका तो क्या प्रातिपदिका अधिकार है, सुबंत से कैसे होगा? घकाल तने सु कैसे ज्ञाप हो गया? हाँ, घकाल तनिषु काल नाम न सप्तमी का अलूक विधान करता है। घ तन पर रहते तो तद्धित प्रत्यय रहते, सप्तमी का अलूक विधान करता है। तो सप्तमी अंत से तद्धित प्रत्यय हुआ था, वही ज्ञापक हुआ सुबंत से तद्धित। तो शुभ शिरस का तद प्रातिपदिक से अपत्यर्थे उक्ता वक्षमाणस्य प्रत्याशु। उक्ता प्रत्यय के कौन प्रत्यय कह गए अभी तक? सामान्य प्राय देवत है और न्यादि जो कहे गए, और सामान्य जो आगे कहेंगे वृद्धाचार्य। उपगुर अपत्यम हो गया, अण हो गया, उपगु के उ को क्या होगा? और गुण से गुण होता है, अब आदेश उपग बना। यहाँ जो अण प्रत्यय हुआ उपगु में उ को अचूर्णित से वृद्धि प्राप्त है या नहीं? आप वृद्धि प्राप्त है। आदि वृद्धि किस सूत्र से हुई? उपगव सूत्र में शब्द में आदि वृद्धि अंत्योपाधा बुद्धि वृद्धि बाधते। अंत्योपाधा वृद्धि क्या भी होती है? प्रथमा नहीं द्वितीय, अंत्योपाधा वृद्धि को बाध करेगी आदि वृद्धि। अंत्यवृद्धि उपधा वृद्धि, अंत्यवृद्धि के सूत्र से प्राप्त है और उपधा वृद्धि है अत उपधाया, इसको बाध करेगा। यहाँ औपगव में अत उपधाय प्राप्त है नहीं? अच्छा, ये आदि वृद्धि अंत्य उपधा वृद्धि को बाध करेगा, ये क्यों बाध करेगा? कारण क्या है? कोई है कुछ? अभी शायद मूल में आएगा, नहीं मूल में नहीं, ये सिद्ध है। पहले बताया था पुष्कर सद अपत्यम पुष्कर आदि बनता है। पुष्कर सत, पुष्कर सद का अपत्य करने के बाद उसको उभय पद वृद्धि करने के लिए अनुसति के आदि गण में पुष्कर सद शब्द का पाठ है। पुष्कर सद में स के आगे अ है उपधा में, अन करने पर यदि नहीं पुष्कर आदि इं प्रत्यय होता है भावादि वश्च, तो वहाँ यदि अतोबुधा से बुद्धि हो जाती तो पुष्कर आदि बन जाता। तो उभय पद बुद्धि करने के लिए अनुसति के आदि गण में पाठ व्यर्थ होता है, वो ज्ञापक होता है, अतोबुधा से वृद्धि नहीं होती। ये अभी टीका में होगा, ये नीचे देखो पुष्कर सदो अपत्यम इत्यर्थे बाह्वादित्वाद अनुसति का आदिनाच उभय पद बुद्धि होती है। तो उभय पदयोर आदि वृद्धि, पू के उकार को सद के उकार दोनों को वृद्धि होगी। तो अनुसति के आदि में पढ़ा गया यदि बाधता नहीं बाध करती आदि वृद्धि तो केवल तद्धित सौचाम से आदि वृद्धि हो जाए और सद के उकार को तो बुधाते वृद्धि हो जाए। तो पुष्कर अनुसति के आदि में पाठ रखना व्यर्थ होता है। तो ज्ञापक हो गया ये आदि वृद्धि अंत्य वृद्धि को बाध करेगा कि उपधा वृद्धि को? कौन बाध करेगी? आदि वृद्धि के सूत्र से। और कोई सूत्र है गति च तस्यैदम् इत्यपत्यर्थे बाधनार्थम कृतम भवेत् उत्सर्ग शेष एवासु वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्। बोलो तस्येदम इति अपत्येपि, अपत्यर्थ न अपत्येपि, तस्येदम इति अपत्येपि तस्दम जो प्राप्त है अपत्य में भी प्राप्त है, तो उसको बात करके वृद्धाक्ष आदि अपत्य में प्राप्त होता है। तस्दम से जो अन्न प्राप्त है उसको बात करके वृद्ध संज्ञा को तो वृद्धाक्ष से छ प्राप्त है, उसको बाध करने के लिए तस्यापत्यम ये सूत्र बनाया। ये तस्यापत्यम क्या जरूरत है? तस्दम अर्थ में यदि अन्न हो जाता है तो अपत्य अर्थ में भी अन्न हो जाएगा। जैसे तस्य छात्रा यास का ये न्याय बन गया, अपत्य अर्थ में भी हो जाएगा। छात्र अर्थ में यदि तस्दम सूत्र लग गया तो अपत्य अर्थ में तस्दम नहीं लग गया, लग गया तो फिर तस्यापत्य में के बनाया क्यों? तो उसको बाध करके वृद्धा छ से छ प्राप्त है, उसको बाध करने के लिए तस्यापत्य में अलग सूत्र किया, तस्यापत्य में अण होगा उसको। जो तस्दम से अण प्राप्त है उसको जो बाध करता है वृद्धा छ, उसको बाध नहीं करेगा, तस्यापत्यम पृथर्सन सूत्र किया। किंतु वृद्धाक्ष सूत्र शेष अधिकार में है, तो अपत्या से लेकर के चतुर्थांत जितने होता है उसके आगे शेष होता है, तो वृद्धाक्ष शेष अधिकार में है, अपत्य अर्थ शेष अधिकार में नहीं है। इसलिए उसको तस्दम से जो प्राप्त था उसको वृद्धाक्ष प्राप्त बाध नहीं करेगा, तो फिर तस्यापत्य बनाने व्यर्थ हुआ। इसे अर्थ क्या? उत्सर्ग शेष एवासु, उत्सर्ग सामान्य शेष जो कहा है, शेष शब्द से उत्सृज्यन्ते अदंत बाह्वादि प्रकृति भी वियुज्यन्ते, तो उत्सर्ग ये कर्मणि घ कर दिया। जो अत इह सूत्र से अदंत बाह्वादि से होता है, बाह्वादि वस्तु छ होता है, उससे अन्य जो शेष शब्द से विवक्षा है, अन्य शेष कहने से छ प्रत्यय जो शेष अधिकार कहा वो शेष अर्थ नहीं होगा। वृद्धा अन्यस्य प्रयोग वृद्धान्यस्य न वृद्ध वृद्धान्यस्य भानुरपत्यम भानु इत्यादि वृद्धानि उपग्वादि प्रातिपदिकानि वृद्धानि तद तस्य पतम इति पृथक सूत्र मित्यर्थ तेभ्य छ प्रत्यय बाधनार्थम वृद्धानि वृद्धानि अस्य प्रयोजनम। जे वृद्ध संज्ञा के है, वृद्ध संज्ञा के है भानु शब्द है, और नामधेय के भी वृद्ध संज्ञा हो जाती है, तो वृद्ध संज्ञान से वृद्धा छ से छ प्राप्त होता है। इसलिए अन्य जो अदंत बाभादि प्रकृति को छोड़ करके ही शेष हो जाएगा। शेष कारण से ये छ प्रत्यय तस्य अपत्यम जो सूत्र अलग कर दिया, छ को भी बाध कर देगा। वृद्धानि अस्य प्रयोग वृद्ध को बाध करने के लिए तस्य अपत्यम, जो वृद्ध शब्द शेष अधिकार में है तो से उत्सर्ग शेष वास हो, उसे सामान्य शेष दिया उत्सर्ग है, वो जो शेष शब्द का अर्थ उत्सर्ग है शेष वास हो। अदंत बाभादि भिन्न जो प्रकृति है उसको शेष शब्द से लेना, ऐसा कहने से वो शेष में आ जाएगा, वृद्ध शब्द भी वृद्ध संज्ञा जो वृद्धाक्षर वो भी शेष में आ जाएगा। शंका क्या थी? वृद्धाक्षर जो छ होता है शेष अधिकार में स्थित है, और अपत्यादि चतुर्थांत से अन्य को शेष कहेंगे शेष अधिकार में, शेष में तो वृद्धाच अपत्यादि में नहीं होगा, क्योंकि अपत्य प्रत्यार्थ शेषाधिकार में नहीं, शेषाधिकार आएगा अपत्य से लेकर के चतुर्थी प्रत्यय होने के बाद, तो वहाँ छ प्रत्यय प्राप्त नहीं है, तो उसको बाधन न करने के लिए क्यों किया? तो इसलिए कहा उत्सर्ग शब्द से अदंत बाह्वादि प्रकृति में जैसे जो होते हैं उनको कहा उत्सर्ग, तो बाकी जो हो जाएगा शेष शब्द से लेना, अदंत बाह्वादि प्रकृति को छोड़ करके बाकी जितने शेष हो जाएगा। ऐसा कहने से दो विनियुक्ताद अन्य शेष होता है, अदंत बाह्वादि प्रकृति से अपत्यार्थ हो गया, उसे भिन्न प्रकृति वृद्ध संज्ञा को जो है वो अदंत नहीं है, और बाह्वादि में जो नहीं वृद्ध संज्ञा का वो शेष में नहीं आया, शेष अन्य हो गया, तो होने का कारण वहाँ छह प्रत्यय प्राप्त है, तो उसको बाध करने के लिए तस्यापत्य मान किया अलग से। इसलिए ये पार्थिक आगे दे दिया, तस्मित इदम सदन अपत्य का इदम तेन ग्रहण नहीं होगा, तो तस्यापत्यम अलग करने से तस्दम इत अर्थ में अपत्य अर्थ का ग्रहण नहीं हुआ, जैसे छात्र का ग्रहण हुआ। और अलग सूत्र क्या, योग विभाग तो ये तस्दम एक साथ जो क्या है वो तस्यापत्यम अतय, तस्यापत्यम अतय एक सूत्र होना चाहिए, अदंत से ही तस्यापत्यम अर्थ में। तो अलग अलग जो कर दिया, भानुरपत्यम यहाँ बनाया, भानुरपत्यम भानव, भानु शब्द ये वृद्ध संज्ञा है, वृद्ध संज्ञा होने से तो वृद्धा छः से छः होना चाहिए, किंतु ये जो भानु है अदंत बाभादि प्रकृति संयुक्त प्रत्यार्थ है विनुतम, भानु शब्द दे दिया है छसक्तत्वाद तद बाधनार्थ तस्यापत्यम, छ को बाध करता अनु हुआ छ से प्रसत तद हाँ तस्यापत्यम प्रत्यय एक साथ करते तो वहाँ छ प्रत्यय भी हो जाता है। सर तस्यापत्यम अलग कर देने से अभी जो बताया इसका प्रयोजन बुद्ध संज्ञा जहाँ है उसको छ को बाध करने के लिए ही अण उसके बाद कर देगा, नहीं तो छ प्रत्यय हो जाता था, छ को बाद करके अण हो जाएगा। तो जैसे तस्दम अर्थ में छ प्रत्यय हुआ यास्कादि में, किंतु छ प्रत्यय अभी अपत्य अर्थ में नहीं होगा। तस्दम अर्थ में जैसे छात्र आदि का ग्रहण हुआ ऐसे अपत्य अर्थ का ग्रहण नहीं होगा, तो वहाँ उसको बाद करके अण हो गया, तस्द भानुरपत्यम और गुण भानुवन बन गया। कृत संदेह कहा गया वो समर्थानाम प्रथमाद्वा, कृत संदेह किम सुथि सौत्थिति बनाया, सौत्थिति में क्या सुउत्थित सु अग्रे उत्थित तस्यापत्यम अतय से इं प्रत्यय हुआ, यह प्रत्यय करने पर सु के उकार को वृद्धि करेंगे तो क्या होगा सौ, सौ अग्रे उत्थित ऐसे वा हो जाएगा, साबु ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ समर्थ तभी होता है यदि सु और उत्थित में संधि कार्य हो जाने के बाद ही तद्धि तत् प्रत्येक देंगे सामर्थ्य आएगा, समर्थाना प्रथमा दबा। सुउत्थित में सवर्ण दीर्घ होने के बाद सुदीर्घ हो गया, अत्य से यह प्रत्यय होने के बाद आद्य से वृद्धि करेंगे, आद्य से क्या है ऊ औ हो जाएगा, और होने के बाद ऐसे वायु लग जाएगा क्यों पर में अच्छे नहीं है, इसे सौत्थिति बनी गया। सौत्थिति में ती में ई कहाँ से आया अतय, तो संधि कार्य पहले होने पर सौत्थिति बना, संधि कार्य पहले नहीं हो करके यहाँ करेंगे तो आदि अच्छे बुद्धि करें तो साबू ऐसे बन जाएगा, इसे कृत संधि किम सौत्थिति ही ये शब्द बनेगा संधि कार्य करने के बाद प्रत्यय करने पर। अच्छा नहीं तो सावुत्थिति बन जाता, वहाँ क्या है जब सु क्या कि उत्थित में सवर्ण दीर्घ करना है, अंतरंग सवर्ण दीर्घ पहले हो जाएगा, तो किंतु एक परिभाषा है अकृत विवाह पाणिनीया, तो आगे निमित्तम विनाशन्मुखम कार्यम दृष्ट्वा, निमित्तम विनाशन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुतम कार्यम न कुर्वन्ति, विनाशन्मुख निमित्त को देख करके कार्य नहीं करते हैं। सुख वृद्धि करने के बाद नहीं संधि करने के बाद फिर आगे उसका वृद्धि करना है, तो वृद्धि से सु तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए पहले सवर्ण दीर्घ नहीं करके संधि कार्य नहीं करके पहले वृद्धि कर दे, अकृत विह परिभाषा से पहले वृद्धि हो जाएगी, पहले वृद्धि होने के बाद ऐसे होगा तो सावुत्थिति बन जाएगा शब्द, ये अकृत प्रभाव परिभाषा से ये अनिष्ट रूप बन जाएगा, पहले वृद्धि हो जाएगी संधि कार्य करने के पहले, किंतु कृत संधि कहने से पहले संधि कार्य करके ही बुद्धि होगी, नहीं तो क्या होता, संधि तो प्राप्त है और तद्धित प्रत्यक्ष पर बुद्धि प्राप्त है, संधि अंतरंग है, प्रत्यय सापेक्ष बहिर्भूत निमित्तकत्वम बहिरंग है वृद्धि, किंतु अकृत विवाह परिभाषा लग जाएगी, वृद्धि करेंगे तो भी आगे सवर्ण दीर्घ करेंगे तो फिर उसको वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होता है ऊ हो जाएगा, इसलिए पहले दीर्घ नहीं हो करके पहले वृद्धि करना। तो अकृत विवाह परिभाषा अलग करके क्या रूप बनता, सावुथित अनिष्ट रूप बनता, उसको नहीं बनाने के लिए पहले कृत संधि संधि करके ही प्रत्यय होगा। समर्थ परिभाषया नेह, समर्थ परिभाषा कौन सा है, समर्थ पदविधि, समर्थ पदविधि जी तो परिभाषा सूत्र है, यहाँ नहीं होगा क्यों, वस्त्रम उपगु रपत्यम चैत्र से, उपगु रपत्यम मध्य में है या नहीं, वस्त्रम उपगु रपत्यम चैत्र से, उपगु रपत्यम यहाँ अनकर उपग बना देंगे तो बनेगा जो रूप जिस है, क्या बनेगा, वस्त्रम अउपगव चैत्र से, उपगु का क्या है, वस्त्र है और अपत्य किसका है, चैत्र, उपगो और अपत्य में एक साथ करेंगे तो ये उपगु के साथ अपत्य का तद्धित प्रत्यय करने के सामर्थ्य नहीं है, नहीं होने के कारण उपगु और अपत्य में तद्धित प्रत्यय नहीं हुआ, समर्थ पदविधि होने से। तो वहाँ दोनों के साथ व्यपेक्षा अपेक्षा हो, अपत्यम उपगु का नहीं है, जैसे राज्ञ पुरुष समास होता है, एति पुत्रो राज्ञ पुरुष अपसार्यतां, अयमेति पुत्रो राज्ञ पुरुष अपसार्यतां, राजा का पुत्र आ रहा है आदमी को हटाओ, तो अयमेति पुत्रो राज्ञ पुरुषो अपसार्यतां, राज्ञ पुरुष में समास हो जाए, राजपुरुष समास कहते राजपुरुष अपसार्यतम, थोड़ा राजपुरुष को हटाने के लिए नहीं कहते, अन्य पुरुषों को हटाओ, राजा के आदि में आ रहा है, वहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं होने से राज्ञ पुरुष में समास नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ भी उपगु और अपत्य में एक साथ उच्चारण करने पर भी अपत्य उपगु का नहीं है, इसे सामर्थ्य नहीं होने से अनुप्रत्यय नहीं हुआ। प्रथमात् किम समर्थान प्रथमात् वा, ये अधिकार है, प्रथमात् नहीं होता तो तस्यापत्यम अन प्रत्यय होगा, तस्य है उपगुवादि प्रकृति, अपत्यवाचक शब्द से भी प्रत्यय हो सकता है, अपत्यवाचक जो शब्द है उससे प्रत्यय, अपत्यवाचक षष्ट्यर्थ में आभूत, जैसे उपगु गर्ग का अपत्य गार्ग्य हुआ, गार्ग्य शब्द से अपत्य अर्थ में प्रत्यय करो, जो पुत्र है पुत्र के अर्थ में अपत्यवाचक शब्द से षष्ठी अर्थ में प्रत्यय हो जाए, उपगुर अपत्यम अस्य देवदत्तस्य ऐसे बनेगा, उपगुर अपत्यम अस्य देवदत्तस्य, देवदत्त शब्द से अण करना, ये तो उपगव देवदत्त, देवदत्त नहीं उपगु नहीं, उपगुर अपत्यम यस्य प्रथमांत उपगु ही, औपगवो देवदत्त उपगु रपत्यम यस्य देवदत्त से स देवदत्त औपगव, उपगु का अपत्य उपगव होना चाहिए, उपगु रपत्यम यस्य उपगु है पुत्र जिसका देवदत्त का, वो देवदत्त हो जाएगा, अपत्यवाचक शब्द हो गया कौन, यहाँ उपगु, उपगु रपत्य नहीं, उपगु है पुत्र जिसका, अपत्यवाचक शब्द कौन है उपगु, उसे अन हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा, अपगव बन जाएगा, अपगव कौन होगा देवदत्त, उपगु रपत्यम यस्य जिसका पुत्र उपगु है वो देवदत्त उपगव, ये अर्थ हो जाएगा, अपत्यवाचक शब्द से करेंगे तो देवदत्त उपगव ये बन जाएगा, इसलिए प्रथमात् दिया, प्रथमात् कौन से क्या होगा, षष्ट्यंत तस्य अपत्यम, षष्ट्यंत से होगा प्रत्यय, प्रथमांत से नहीं, अपत्यवाचिका षष्ठी अर्थ है महाभूत वाह ग्रहणाद वाक्यमपी। वाह कहाँ दिया है प्रथमाद वाह कौन से वाक्य भी होगा। तस्य अपत्यम उपगोर अपत्यम ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं समर्थानाम प्रथमाद वाह में वाह यदि नहीं रहे तो तद्धित प्रत्यय करके ही प्रयोग करना पड़ेगा, बिना तद्धित प्रयोग असाधु हो जाता। वाह कहने से तद्धित प्रत्यय होगा या वाक्य होगा, दोनों होगा। दैवयज्ञी इति सूत्राद अन्यतरस्याम ग्रहणानुवृत्ते समासोपि, ये कि दैवयज्ञी पूर्व यज्ञ ऐसा आता है सूत्र 342 याद है किसको क्या। हाँ सत्र दैवयज्ञ शौच वृक्ष सात्यमग्री कांडे विद्योन अन्यतर श्याम, वहाँ से अन्यतर श्याम की अनुभूति आती है, इसलिए क्या होगा और एक विकल्प आ गया। दूसरा विकल्प से क्या होगा वाक समासोपी उपगोरपत्यम उपग्वापत्यम ये भी बन जाएगा। उपगोरपत्यम इस अर्थ में वाक्य प्रयोग होगा या तद्धित प्रत्यय करना है, दोनों विकल्प से कर सकते हैं। समास कर सकते उपगुर अपत्यम राज्ञ पुरुष राज पुरुष इसे उपगुर अपत्यम उपगुंग अपत्यसु षष्ठी से समास हो जाए तो क्या बनेगा उपग्वापत्यम, ये भी बन जाएगा समास उपग्वापत्यम। देखो बनिए उपग्वापत्यम उपगव बनने के बाद स्त्री यदि उपगु का अपत्य लड़की स्त्री है तो क्या रूप बनेगा औपगवी अण गीस हो गया। गीस किस सूत्र से होगा टिड्डा गीप करता है जाते रस्ते विषयाद अय पदार्थ जाते रस्ते विषयाद अय पदार्थ गीस हुआ। जाति कैसे हुआ जाति कैसे मालूम है गोत्रम च चरण अपत्य प्रत्यांत को जाति लेते गोत्रम च चरण से गोत्र से जाति ठीक है हमें दिया होगा जाति अपत्यार्थ कणंत अपगव सदस्य गोत्रम च चरणी स जाति का लक्षण आया इसलिए जाति उनसे जाते रस्ते विषा दय पदार्थ गीस हो गया बन गया औपगवी। आश्वपत विग्रह क्या होगा क्या सूत्र लगेगा अश्वपत्यादि विश्च सामान्य तस् अन्न नहीं होगा उसको बाद करेगा दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर प्रधान्य दैत्य क्या विग्रह क्या प्रत्यय लगा हवा क्या सूत्र लगा दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर प्रधान न्य प्रत्यय हुआ न्य प्रत्यय होने से आदेश वृद्धि होगी। औत्सह उत्सव्य अपत्यम अन हो गया क्या सूत्र अय अण अय उत्साह स्त्रैण क्या विग्रह होगा स्त्रिया अपत्यम क्या सूत्र प्रत्यय क्या लगा स्त्री पुंसाभ्याम स्नयु क्या प्रत्यय नय पंसन क्या विग्रह होगा पुंसोपत्यम पुंस गस अपत्य होते हैं क्या प्रत्यय होगा स्नेह स्वपदा तुलोप हो जाएगा प्रातिपदी संज्ञा के सूत्र से कृतथित समासाश्च स्वपदा तुलोप हो जाएगा पुंस अग्रस्न आगे क्या सूत्र लगेगा सायंत्र पुम अग्रस्न आदिच वृद्धि पुंस्न बन जाएगा और क्या सूत्र लगेगा नश्चापी हाँ वो तो ठीक है स्न क्या स्न है ना पुंस्न ठीक है हाँ और आगे तो कुछ नहीं स्न या प्रत्यय है तो पुंस के पुम रह गया मोनुसार हो गया नश्चाप जाननी पद संज्ञा है मोनुसार से अनुसार अनुसार से ही परसवन हो जाएगा नहीं झल चाहिए क्या यह चाहिए यह नहीं यह में यन स नहीं आता है कप है समाप्त पहुँचना अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम अपत्यत्व ने विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संज्ञम स्यात गोत्रम संज्ञा ऐसे गोत्र संज्ञा है विवक्षितम पौत्रादि, पुत्र के पुत्र पौत्रादि की गोत्र संज्ञा, साक्षात पुत्र की गोत्र संज्ञा होगी, पुत्र के पुत्र की गोत्र संज्ञा होगी, वो भी अपत्य तो नहीं विवक्षितम, वो अपत्य रूप से ही सब सब अपत्य कहें तो साक्षात अपत्य है, आगे द्वितीय तृतीय सब अपत्य है गोत्र संज्ञा। जीवति तो वंशे युवा, ये युवा संज्ञा करेगा, युवा संज्ञा जिसे गोत्र संज्ञा हुई इसी प्रकार जीवति तो वंशे, वंशे जीवति क्षत्रियंत है वंश्य, वंशे भाव वंश्य, वंश में होने वाला पित्रादि जीवित है तो पौत्र का जो अपत्य होगा उसकी युवा संज्ञा। वंशे पित्रादो जीवति, पिता आदि जीवित हो, पौत्रादिर यद अपत्यम, पौत्र का जो अपत्य होगा, पौत्र का पुत्र, पिता जीवित है उसका पुत्र, पुत्र का पौत्र, पौत्र का भी पुत्र, कितने संज्ञा हो गया चतुर्थादि, पिता प्रथम है उसके बाद पुत्र पौत्र अपौत्र का अपत्य तो चतुर्थ हो गया अप्रपौत्र चतुर्थादि। तद युव संज्ञमेव, युव संज्ञा न तो गोत्र संज्ञा, गोत्र संज्ञा नहीं युव संज्ञा हो जाएगा। भ्रातरी च जायसी, ये भी युव संज्ञा करेगा, पितादि जीवित हो तो युव संज्ञा तो होती है, बड़ा भाई जीवित है तो भी हो जाएगा। ज्येष्ठे भ्रातर जीवति कन्यान चतुर्थादिर युव संज्ञा सात, छोटे कन्यान चतुर्थादि भ्रातर जीवति कन्यान, पौत्र प्रभृति अनुवर्तन करके तो पौत्रादिर अपत्यम, पौत्र का अपत्य, पौत्र का अपत्य होगा तो वहाँ पित्रादो जीवति, पिता नहीं बड़ा भाई जीवित है तो भी पौत्र का जो अपत्य उसकी युव संज्ञा चतुर्थादिर युव संज्ञा सियात, युव संज्ञा सियात। वान्यस्मिन् सपिंडे स्थविरतरे जीवति, तो वहाँ पिता जैसे पहले था जीवति तो वंशे युवा, पौत्र का जो अपत्य उसकी युवा संज्ञा होगी, जिसका पौत्र है उसके पिता जीवित हो तो, जिसका पौत्र है उसके पिता जीवित हो तो, पौत्र किसकी युवा संज्ञा हुई, पौत्र का, पौत्र का अपत्य, पौत्र का अपत्य होगा तो पुत्र पौत्र हुआ, जो पुत्र है उसके पिता जीवित होने पर पौत्र के अपत्य की क्या संज्ञा हुई। अच्छा, जिसके पौत्र के अपत्य की युवा संज्ञा हुई उसके पिता जीवित नहीं हो तो युवा संज्ञा नहीं हुई, किंतु पिता जीवित नहीं होने पर भी यदि उसके बड़ा भाई जीवित है तो युव संज्ञा किसी, बड़ा भाई जीवित है तो युव संज्ञा किसी की, छोटा भाई की, हाँ छोटा भाई के पौत्र का अपत्य, बड़ा भाई जीवित है तो छोटा भाई के पौत्र का अपत्य की क्या संज्ञा होगी। पूर्व सूत्र में किसके जीवित होने पर युव संज्ञा हुई थी, किसके पिता, हाँ जिसका पौत्र उसके पिता जीवित है तो पौत्र के अपत्य की वो संज्ञा। और भ्रातरी से जाय में भ्राता किसका है, जिसका पौत्र का अपत्य की वो संज्ञा है, जिसके पौत्र का अपत्य की वो संज्ञा है उसके बड़ा भाई, पिता जीवित नहीं बड़ा भाई जीवित है, ए ए एक है पुत्र पौत्र अपत्य, किसके पौत्र नहीं, जिसके पुत्र हाँ जिसके पुत्र का अपत्य नहीं, जिसका ये हो गया पिता पुत्र पौत्र है, पौत्र का अपत्य की वो संज्ञा होती तो जिसके पौत्र का अपत्य नहीं, जिसके पुत्र का अपत्य की वो संज्ञा करनी है, ये पौत्र है इसके पौत्र नहीं, इसके पुत्र का पुत्र है ये वो संज्ञा हुई, तो इसके पिता जीवित होने पर युव संज्ञा हो गई, अरे पिता जीवित नहीं इसके बड़ा भाई जीवित है तो भी विभ संज्ञा, तो किसकी, इसके पौत्र की विभ संज्ञा हुई, इसके पौत्र की, पुत्र के पौत्र की विभ संज्ञा हुई। पिता जीवित होने पर, पिता जीवित नहीं होते, बड़ा भाई जीवित होने पर भी इसके पौत्र की, पौत्र की विभ संज्ञा हुई। और वान्यस्मिन सपिंड स्थविरतर जीवति, ये विकल्प, विकल्प से युव संज्ञा होगी। सपिंड में स्थविरतर बड़ा कोई अन्य जीवित है तो बड़ा भाई होने पर तो नित्य हो गया, बड़ा भाई छोड़कर अन्य कोई हो भ्राता से भिन्न किंतु अपने सपिंड में हो जीवित है तो उसकी ये युव संज्ञा विकल्प से, किंतु जीवत है वो युव संज्ञा, वो मर गया तो युव संज्ञा नहीं, जीवित रहते समय जब तक जीवित है। ओम नेता।